raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 16 sierpnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sprowadzimy z Afganistanu zarówno Polaków, jak i współpracowników strony polskiej, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Nasza misja będzie wystarczająco wyposażona w sprzęt, aby sprowadzić do kraju wszystkich tych, którzy powinni zostać sprowadzeni. Liczba podanych szczepionek to już prawie 35,5 miliona, informują władze resortu zdrowia. Selekcjoner Paulo Sousa ogłosił nazwiska piłkarzy na najbliższe mecze eliminacyjne do mundialu. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska sprowadzi z Afganistanu zarówno Polaków, jak i współpracowników strony polskiej. Podkreślił, że wszystkim współpracownikom, którzy będą chcieli przemieścić się do naszego kraju, udzielone zostaną wizy humanitarne. My, Polska, dbamy o tych, którzy pomagali, którzy pracowali dla nas, i samoloty, środki transportu wysłane do Afganistanu we współpracy z Amerykanami. Nasza misja, przygotowywana również przez Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie wystarczająco wyposażona w sprzęt, aby sprowadzić do kraju wszystkich tych, którzy powinni zostać sprowadzeni. Zarówno Polaków wraz z rodzinami, jak również tych ludzi z Afganistanu, którzy współpracowali razem z nami. Udzielimy im wiz humanitarnych. Po tym jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. W niedzielę wkroczyli do Kabulu i przejęli kontrolę nad Pałacem Prezydenckim. Od tego czasu wiele państw rozpoczęło akcję ewakuacji. Między innymi za pół godziny na rzymskim lotnisku ma wylądować pierwszy samolot wysłany do Kabulu przez rzymskie władze. Minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio zapowiedział, że akcja ewakuacyjna będzie kontynuowana. Na pokładzie samolotu włoskich sił powietrznych znajduje się 70 osób. To personel włoskiej ambasady w Kabulu i jej afgańscy współpracownicy z rodzinami. Szef włoskiego MSZ, zapowiadając kontynuowanie ewakuacji z Afganistanu, powiedział, że Włochy nie opuszczą swoich afgańskich przyjaciół w potrzebie. Włoskie media przypominają, że z włoskim kontyngentem w bazie w Hebronie i organizacjami pozarządowymi działającymi w różnych miastach współpracowało kilka tysięcy Afgańczyków, którzy teraz obawiają się prześladowań ze strony talibów. Blisko 130 współpracowników sił włoskich w Hebronie i Kabulu przybyło do Włoch na początku sierpnia. Włoscy żołnierze opuścili Afganistan 30 czerwca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Polsce wykonano do tej pory ponad 35 milionów 400 tysięcy szczepień, przekazały władze resortu zdrowia. W pełni zaszczepionych zostało dotąd ponad 18 milionów osób. Tymczasem wciąż musimy liczyć się z pandemią. Minionej doby badania potwierdziły 128 nowych zakażeń koronawirusem. Na szczęście nie zmarła żadna osoba z COVID-19. Dodajmy, że wszelkie niezbędne informacje o szczepieniach znajdą Państwo pod adresem szczepienia.polskieradio24.pl. Paulo Sousa ogłosił kadrę na wrześniowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata w Katarze. Polacy po rozegraniu trzech spotkań są na czwartym miejscu w grupie z dorobkiem 4 punktów. W składzie na najbliższe mecze nie ma rewolucji, choć jest parę nowych twarzy. Powołania dostali m.in. grający w Romie Nikola Zalewski i występujący w MLS Adam Buksa. Z kolei na liście rezerwowych jest bramkarz Monako Radosław Majecki. Tak decyzje kadrowe Paulo Sousy komentuje były trener Legii Warszawa i zawodnik reprezentacji Polski Dariusz Kubicki. Wszystkie te, można powiedzieć, powołania jakoś się bronią. No Majecki troszeczkę, można powiedzieć, nie gra, ale perspektywa przed tym chłopcem jest ogromna. A Buksa fantastycznie się spisuje w lidze amerykańskiej. Warto przyjrzeć się temu chłopakowi, jak się rozwinął, bo już w Polsce pokazywał, że jest niezłym materiałem na piłkarza. A jeżeli chodzi o Zalewskiego, no zrobił wrażenie na Mourinho, to miejmy nadzieję, że na Sousie też zrobi. We wrześniu reprezentacja Polski rozegra 3 spotkania. Najpierw u siebie z Albanią, później na wyjeździe z San Marino, a na koniec ponownie w Polsce z Anglią. Pierwszy mecz 2 września. Na koniec dobra wiadomość dla wypoczywających nad wodą. Dziś na wszystkich kąpieliskach położonych w województwie pomorskim, nad morzem i nad jeziorami, woda nadaje się do kąpieli. Nie stwierdzono tam zakwitów sinic, informuje Sanepid. Aktualne dotyczące stanu wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie internetowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sanepid przypomina, że w przypadku zakwitu sinic zaleca się absolutny zakaz wchodzenia do wody. Kąpiel w takiej wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu, od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójce do trzeciej dziś mówimy m.in. o maluchach, o Fiatach 126P. Takie wspomnienia senymenalne, jak to mówił klasyk w filmie. 12 minut po 14 państwo dzwonią, bo okazuje się, że przed maluchem nie było granic, nie było dla niego rzeczy niemożliwych. Były to samochody, które jeździły do Włoch, po całej Europie i można było dojechać. Te starsze modele to były samochody, które miały duszę, bo teraz te samochody, które są, to proszę pana, to są beznadziejne samochody, kupa blachy, elektroniki, a kierowca nawet nie wie, gdzie ma wlew oleju. I do serwisu i ten. A kiedyś się robiło wszystko samemu i można było... Można było i motoryzacja chodziła jak trzeba. Mój kolega z Rzeszowa, Arek Szalacha, w 2014 roku wybrał się maluchem do zwrotnika Raka. Na pewno dotarł do granicy tunezyjsko-algierskiej, ale jak znam życie, to pewnie dalej, bo potem już informacji nie śledziłem, ale miał do przejechania około 8000 kilometrów i wydaje mi się, że cel swój osiągnął. Kilka dętek, zestaw do naprawy kół i dał radę. Także maluchem można dojechać praktycznie wszędzie. Można dojechać, czy można było dojechać praktycznie wszędzie. 227 trójek w sprawie maluchów, ale oczywiście nie tylko. A dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kid. 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince. A blue jean serenade, Moon River, what'd you do to me? Well, I don't believe you. A Cinderella in a party dress. She was looking for a nightgown. Saw the devil wrapping up his hand. He's getting ready for the showdown. Saw the minute that I turned away. I got my money on a palm tonight. A change came in disguise of a second soul on fire. She said she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear what we don't know. The mind is poison. Castles in the sky sit stranded, vandalized. Drawbridge is closing. Saw Cinderella in a party dress, but she was looking for a nightgown. I saw the devil wrapping up his hands. He's getting ready for the showdown. I saw the enemy when they turned the page. I took my money and I ran away straight to the valley. Dreams are mine. Now where the wind don't blow. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O maluchach, między innymi w trójce do trzeciej. Jakie to wspaniałe samochody były. Można było jechać wszędzie, na kraniec świata. A jeśli ktoś z Państwa dziś się wybierze maluchem w podróż, to proszę sobie włączyć, oczywiście przez internet, kolejną odsłonę Radio Booka. Cóż to takiego? Już Państwu przypominam. 50 powieści można już znaleźć w Radio Booku. To projekt Polskiego Radia, literacki projekt, który wykorzystuje przebogate radiowe archiwa. I tak, co poniedziałek za darmo udostępniane są w internecie właśnie nowe dzieła literatury polskiej, światowej, w formie oczywiście dźwiękowej i co ważne mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia przez najlepszych polskich aktorów. Te dzieła są czytane. Tak więc, co poniedziałek nowość, a co dziś o godzinie 19, co to będzie, o tym Dorota Piotrowska. Dzisiejsza premiera to kolejna perła wydobyta z radiowego archiwum i przypomnienie pierwszej aktorki Polskiego Radia Ireny Kwiatkowskiej. Artystka przez blisko 65 lat współpracowała z Polskim Radiem. Zagrała w wielu słuchowiskach, była spikerką, nagrała również wiele powieści w odcinkach. Za radiowe kreacje w 1973 roku otrzymała od Polskiego Radia Złoty Mikrofon, a w 1995 roku Diamentowy. Jest też laureatką Nagrody Wielkiego Splendora. Od dziś w interpretacji Ireny Kwiatkowskiej w radiobooku będzie można słuchać powieści Heleny Mniszkówny Trędowata. Ta dwutomowa powieść, wydana w Krakowie w roku 1909, do dziś uchodzi za najsłynniejszy polski melodramat. Chodząc po lesie, Stefcia wspominała okoliczności, jakie ją wygnały z domu. Piękna postać Edmunda Prątnickiego uwypuklała się głównie i jej dziecinne uczucia dla tego człowieka. Kiedy powrócił ze szkoły dublańskiej, porwał Stefcię siłą urody. Nie badając treści, zakochała się. Pierwszy raz w życiu, gwałtownie, na ślepo, bez odrobiny prawdziwej miłości. Irena Kwiatkowska przyczyniła się także do popularyzacji literatury dziecięcej. W radiobooku najmłodsi słuchacze znajdą w jej wyjątkowej interpretacji wersję audio Ani z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery. Musiał zwrócić się z pytaniem do dziewczynki. Do obcej dziewczynki, do sieroty, z pytaniem, dlaczego nie jest ona chłopcem. Polskie Radio rozpoczęło projekt Radiobook w październiku ubiegłego roku 4 tytułami, wśród których była inna powieść Heleny Mniszkówny, Pustelnik. Urodzona pod koniec XIX wieku i zmarła w czasie II wojny światowej, Helena Mniszkówna nie była wykształconym literatem, ale pisząc 20 romansów z wyższych sfer, stała się jedną z najbardziej docenianych przez czytelników autorek literatury popularnej. Tekst Pustelnika zinterpretowała Ewa Złotowska, aktorka i ekspertka od dubbingu, którą każde dziecko w Polsce zna jako głos pszczółki Mai. Zdenerwowanie księżny bożenny dosięgło szczytu. Zerwała się z kanapki i krokiem gwałtownym, lecz nie bez wdzięku, przebiegła przestrzeń dzielącą ją od lustra. W radiobooku słuchacze znajdą także między innymi dźwiękowe interpretacje powieści Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Gabrieli Zapolskiej, Józefa Konrada i Honoriusza Balzaka. Książki czytają między innymi Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Seniuk, Marta Lipińska, Krzysztof Kolberger, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Radziwiłowicz, Janusz Gajos i Jan Englert. Nie lada to gratka, prawda? Proszę pamiętać, co poniedziałek kolejna premiera radiobooka, a znajdziemy radiobooki bezpłatnie na kanale YouTube i na Facebooku. Radiowa Trójka, 24 minuty po 14. Thank you.

sierpnia, czas przeorganizować swoje życie i szykować się do odlotu. Nie ma wyjścia. Jeżyki bociane i żurawie już prawie gotowe. Pytanie, czy usłyszymy jeszcze ich śpiewy w lesie? Za chwilę więcej w Trójce do Trzeciej na ten temat, a teraz krótka ściągawka. Proszę, oto on, jeżyk zwyczajny, Apus apus. Raczej piskliwe podejście do życia, no ale charakterystyczne, jeśli państwo usłyszą, to proszę mieć na uwadze, że to apus apus właśnie. Teraz kłótnia albo rozmowa dwóch takich. Ciekawe, że ten interwał cały czas taki sam prawie, prawda? I być może się o czaple kłóciły te oto żurawie. No i teraz ze śpiewem to ma mało wspólnego, no ale przynajmniej łatwo zgadnąć, kto to taki, kto to taki. Ciekawe, czy inaczej potrafią. Czy tylko tak klepać. Bo ja pamiętam, jak grałem w przedszkolu kiedyś na pianinie, dzieciaki miały dwa ulubione utwory. Jeden to Niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź, a drugi to właśnie Klekle, boćku, klekle, witaj nam bocianie, łączka ci szykuje, żabki na śniadanie. Jeśli chodzi o treść i prawdę w niej zawartą, to raczej kwestia dyskusyjna, natomiast klekanie, takie ciąkanie dziobami jak najbardziej, za chwilę więcej na temat ptaków. Trzeba się spieszyć, by je usłyszeć, bo zaraz, no tak je to życie jest, proszę państwa. Odlatujemy. połowa sierpnia to najwyższy czas na przeorganizowanie dotychczasowego trybu życia, czas szykować się do odlotu. Jeżyki, bociany, żurawie wiedzą to najlepiej. Jakie zwyczaje panują wśród ptaków w sierpniu właśnie i czy jeszcze jest szansa, by usłyszeć ich śpiewy? To sprawdzała Karolina Ryniak z Radia Lublin. Mamy taką dosyć złożoną sytuację w świecie ptaków obecnie o tej porze roku, ponieważ po pierwsze mamy ptaki, które już zaczynają odlatywać. To są ptaki, które zimują na przykład w Afryce. Niektóre z nich odlatują w ciszy, niezauważone przez innych, bo większość ptaków migruje w nocy. Na przykład takim gatunkiem jest jarzębatka, pokrzewka, która zimuje we wschodniej Afryce. Ale są też takie gatunki, których odlot możemy zauważyć. Takim gatunkiem jest jeżyk. Jest to ptak spokrewniony z kolibrami z rzędu krótkonogich, który nie ma nic wspólnego z jaskółkami, ale oczywiście jest bardzo podobny do nich. Zasiedla nasze miasta, osiedla. Jeśli teraz właśnie spojrzymy wysoko do góry, brakuje już tych jeżyków, ponieważ większość już populacji odleciała. Następną grupą są ptaki osiadłe i tacy krótkodystansowi migranci. To są ptaki, które zimują na przykład w basenie Morza Śródziemnego. Część z tych ptaków jeszcze ma lęgi, bo na przykład byłem teraz na stawach w Górkach w województwie świętokrzyskim i widziałem, że jeszcze sporo rodzinek czernic i głowienek przebywało na stawach. To są takie kaczki, które mają bardzo późne lęgi i jeszcze wodzą swoje pisklęta. Teraz nie słyszymy też śpiewu ptaków. Tak, już teraz jak się wyjdzie do lasu, to już jest cisza, spokój. Można oczywiście usłyszeć pewne głosy, ale to nie są śpiewy, prawda? To nie są te złożone, skomplikowane piosenki, które słyszymy wiosną, tylko to są na przykład głosy ostrzegawcze, głosy z nadaniem pokojenia. Teraz w tym okresie też wiele ptaków, zwłaszcza tych osiadłych, krótkodystansowych migrantów, pierzy się. Reguła jest taka, że raz do roku ptaki zmieniają swoje upierzenie, czyli wypadają im pióra po lęgach, mają chwilę takiego spokoju, wytchnienia. Jeszcze ten okres, ta późna wakacje, prawda, późne lato, przeznaczają na wymianę piór, żeby mieć oczywiście dobry, prawda, zestaw piór w czasie migracji, kiedy te pióra będą najbardziej potrzebne, kiedy one będą pokonywać setki, a czasami nawet tysiące kilometrów. A jak jest z naszymi bocianami? No tak, jak byłem właśnie w terenie, to już widziałem dosyć spore grupy, które na dosyć wysokim pułapie przemieszczały się w kierunku południowym. To nie znaczy, że one już odlatują. Te ptaki zaczynają koncentrować się w tak zwanych sejmikach, czyli na takich łąkach, otwartych przestrzeniach. Skupiają się większe grupy w ciągu tego tygodnia, w ciągu dwóch tygodni najbliższych będą one też już odlatywać. I jak to jest, że część bocianów zbiera się wcześniej na sejmiki, a część później? Jest jakaś zależność? Proszę pamiętać o tym, że bociany dosyć późno osiągają dojrzałość płciową. W związku z tym nawet w okresie lęgowym, czyli w maju, w czerwcu, mamy dużą frakcję ptaków nie biorących udziału w rozmnażaniu. Albo są to też ptaki, które na przykład utraciły lęgi. One jakby jako pierwsze tworzą takie zgrupowania, a do nich oczywiście dołączają ptaki młode, które uzyskały lotność, no i oczywiście ptaki dorosłe po ukończonych lęgach. Sejmiki bocianów są takim zjawiskiem, które możemy obserwować i wszystkich ciekawią. Czy są jeszcze jakieś ptaki, które mają takie zwyczaje i będą teraz zbierały się do lotów? Oczywiście, że tak. Takich gatunków jest dosyć sporo. No tutaj słuchaczom mógłbym na przykład polecić też bardzo dużego, charyzmatycznego ptaka, jakim jest żuraw. I właśnie w Poleskim Parku Narodowym można obserwować teraz właśnie takie duże koncentracje żurawi, które też po lęgach zaczynają skupiać się. One sobie tam gdzieś żerują, prawda, w ciągu dnia, natomiast na nocleg lecą takie bardziej niedostępne fragmenty bagien, na przykład przy ścieżce Szczachary, są bardzo hałaśliwe. Głos żurawia to jest tak zwany klangor, czyli to jest taki hejna usłyszany nawet do kilku kilometrów. No i rzeczywiście te żurawie, no to bardzo pięknie wygląda, spektakularne zjawisko, jak one się zlatują, bo to są duże ptaki. No nie sposób ich nie zauważyć, nie usłyszeć. Tercja mała taka. To, nie przez przypadek, proszę Państwa, dzisiaj mówiliśmy o hejnałach. Hejnałowymi ptakami są żurawie, jak słyszeliśmy przed chwilą. Mam nadzieję tylko, że wszystkie bocianki małe nauczyły się latać przed tym ważnym etapem w ich bocianim życiu. Za 19 minut 15 to jest trójka do trzeciej.